Riječ istine se mora reći. Posjetite nas. www.alta.com/soba/put vjernika. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Vidjeli ste da su dolazili i letili kako mi kažemo da plate džiziju. Bili su udaljeni mjesec dana hoda od islamske države, ali je polomio noge trčeći da kaže evo džizija sam nas ne dirate. Zašto? Zato što osjeća strah. Od čega? Osjeća je njega prži nur imana. Njega prži isto kad šehijska krv padne na zemlji. To je otrov za kjafira. I to njegovo srce osjeća jako se gobu. Osjeća težak strah. Ila ummati l-đariha uhdi hadihi l-abijat ma'at tahija. أسود الحرب في الأفغان ثارت على الباغي أذاقته الندامة يقود لواء عزتهم هزبر إلى العز المكين إلى الكرامة يهاب لقاء. Danas ćemo priznat jesu se muslimani u dobroj mjeri okrenuli od Allahove knjige, jesu pokušali da ne uzvedatela demokratskim putem zamijenu šarijat. Pa vidimo plodove i toga da Allah subhanahu wa ta'ala dadne kao iskušenje da nevjernici dođu i da pokažu šta je ta prljava demokracija i šta je sve ono suprotno što je od šarijata. Pa onda mu'mini dođu sebi i mole Allaha uzvišenog za oprost. A od osobina lijepi jeste da se mu'mini vrate, pa da se sjeti Allaha uzvišenog, da ga spominju, da uče zikrove i da se onda sjete i da priznaju da su pogriješili u odlazku ili odvraćanju od Allaha uzvišenog. كطفلٍ خائفٍ يخشى فطامة كلاب الروم ليس لهم نباح فقد دقت رقابهم سهاما فويل ثم ويل ثم ويل Danas ne uzbilah jedni čak govore ponovo iz redova muslimana. Kaže ne uzbilah je tada, Allah je Bog na nebesima, Amerika je Bog na zemlji. Ovo izlazi iz riječi ljudi koji iz džamije izašu. Niti on zna što je bio u džamiji, ni zna što govori. A da se upitaš za šehadet, jedino je tu iskren da on ne zna ni šta je to. I mnogi muslimane, provjerite to, kada upitate šta je iz nas učiti la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Javno kažu ne znamo, nismo mi to kaže učili. Ne znaju o čemu se uopće radi, a to je najbolja rečenica koja je ikada objavljena na zemlji. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, o kojima govore mnogo toga, a najmanje istinu. ولم نسمع لفاروق الشهامة أضعنا مجد عمر والمثنى وهمة حمزة وأبي أمامة ونجدة خالد وسهام سعد ولم نسمع لفاروق الشهامة نقشنا في جبين الدهر أنا مهازيل وأجبن من نعامة فهذه وصمة الإذلال تبقى إلى أن تجلي علي أمامة شمسنا من بعد يأس ويعزف صبحنا لحم الكرامة ودين الحسن ينهو عن الدين كله ولو كره المشركون قال الله عز وجل شمس العين الكريم بعد يأس ويعزف صبحنا لحم الكرامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد زيت زهر بريفلا الله سبحانه وتعالى نجاه والي ونجاه pomoći oprosta i uputu tražimo Njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo za naših duša i za naših djela. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi, taj je upućen na pravi put. A koga on azze wa džel ostavi u zabludi, taj nikada pravog puta neće naći i nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavan osim Allah subhanahu wa ta'ala. I svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik, koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom, da je izdigne iznad svih ostalih vjera, pa makar to bilo krivo mušicima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u proučenim ajetima u prevodu glasi, ovi koji vjerujete bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite samo istinu. On će vam vaša djela ispravni učiniti i grijehe oprostiti, a onaj ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku, taj će postići pravi uspjeh. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i neka svako od vas gleda šta je za sutra pripremio. I bojte se Allaha, a Allah je dobro obaviješten o onome šta vi radite. A zatim najbolji govor je Allahov govor, najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari po dinu novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha i njegovog poslanika, a svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru da nas Allah sačuva od njih. Draga braću, kako vrijeme odmiče, pa pomislimo ponekad da bi mogli odabrati neki tema o kojima bi mogli govoriti, pa da se malo nekada srca smiri, da se malo srca raznježi spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, vidimo kako vrijeme odmiče, da ova tortura i teror nad muslimanima ne jenjava nikako, nego se naprotiv samo više povećava. Mi se uzdamo Allaha subhanahu wa ta'ala, a on je najbolji pomagač i najbolji upućivač, da će on subhanahu wa ta'ala svojom pomoći dati da muslimani izađu na kraj onako kako je on uzvišen i zadovoljen. Vidimo, braćo, da u svijetu situacija ide kako nevjernici misle na njihovu ruku, međutim to inša Allah ide na njihovu propast, zato što su Allahovi neprijatelji, zato što su se digli protiv Allahovi robova i vidjet ćete tamo na vijestima, na internetu i na ostalim stvarima kako se oni jednostavno jagme da ubijaju muslimane na svakom mjestu. I to i pred kamerama i van kamera i na različite načine oni se jagme kako bi muslimansku krv proljevali ni dužnu ni krivu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ih kazni i da ih u zemlju utjera zbog njihovih smutnji, spletki i nereda. Nama ne bi bilo čudo kada to rade kjafiri, jer kjafiri su ljudi koji ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala. Kjafiri su ljudi koji su najveći grijeh koji je moguće na zemlji počiniti, a i to je kufr. Oni su ljudi koji su taj grijeh uzeli. Oni su ljudi koji su Allahu subhanahu wa ta'ala pripisali druga. Oni su ljudi koji se bore protiv Islama i to je njihova osobina. Oni su ljudi koje Allah subhanahu wa ta'ala opisao da su od stanovnika džehennema i u njemu će vječno ostati. Nego ćemo vidjeti s druge strane i grupe ljudi koji se zovu muslimanima, da i oni učestvuju u progonu i ubijanju muslimana danas na svijetu. Vidjet ćemo čak i u bošnjačkim kožama kako se kriju sorte Allahovi neprijatelja. Vidjet ćemo to i u kožama Arapa i u kožama Turaka i ostali koji se jednostavno stali na stranu kafira i bore se protiv Islama i muslimana. Sad u najnovijim vijestima smo gledali i čitamo da su ovi isti Evropljani koji se kunu u demokratiju, koji se kunu u sudove pravde, koji prave ustanove koji se zovu sud pravde, vidjet ćete kako su namjerno, braćo, unajmili snajperiste, i to tamo piše evropski snajperisti koji gađaju muslimane u Tunisu, u Libiji, u Maroku i na ostalim drugim mjestima u Egiptu i tako dalje. Znači, od najčešće, inače, braćo, ovo poznato, od najvećih neprijatelja Islama na zemaljskoj kugli su Amerikanci i Evropljani. To su najžešći neprijatelji Islama, pogotovo imaju sad tu i sorte ostali koji su ušli u savez sa njima, znači isti, ali kao kolovođe bezvjerstva i kolovođe kufra na zemaljskoj kugli su u najvećoj mjeri su Amerikanci i Evropljani. Pa ćete vidjeti gdje god se na zemaljskoj kugli desi neki problem, prvi tamo lete Amerikanci. A u tome odmah u prvom savezu slijede ove evropske zemlje, kako i oni zovu, odnosno znači saveznici kufra i kafira koji se jadme da bi proljevali muslimansku krv. I samo što su problemi tamo nastali, odnosno kad su muslimani ustali u čast i odbranu dina, u čast i odbranu Islama, vidite, odmah su oni poslali svoje snajperiste u svojstvu novinara, turista i ne znam ja sve čega, i on u hotelu osjeo pas i izvadio snajper i gađa muslimane. Što oni? Zato što njega ne interesuje dole ko je. Koga god pogodi nije njegov. Zato što on kjafir ortodoksni i zato što njega poslala služba koja mrzi islami muslimani. On njemu neće probirat, kaže, stane na balkon ili na krov zgrade i kaže, probiraj žute ili crne ili ovakve, sve redom udaraj, nije niko tvoj. Zato što radi po zadatku. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je ponizio i osramotio i ljudi, braće, i tamo uhvatili sina i našli im tamo snajpere u hotelima koje oni nose i donijeli da pucaju islami muslimani. I Allah subhanahu wa ta'ala je već sad ponizio na ovom svijetu, prije kazniš Allah na onom svijetu. Ništa to nama ne bi bilo čudno da nema snajperista iz redova takozvanih muslimana, da nema snajperista iz redova ovih koji se zovu i izjašnjavaju da su ti i takvi. Međutim, vidjet ćemo i u ovoj našoj zemlji, braću, da isto tako ljudi koji su u ovim danima slavili Mevlud, rođenje, kaže, našeg devletlije, našeg poslanika, našeg odabranika, našeg miljenika, sve šta sve ne nabrajaju i onda se saberu da naprave Mevlud i na tim Mevludima obično komentarišu kad ih upitaš, i to su ljudi uživo prenijeli, šta mislite za ove događaje ili za ova hapšenja, pa neka kaže, oni su to i zaslužili. Znači, došao si prvo da slaviš ono što se ne treba u Islamu slaviti. Došao si da radiš ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije propisao. I došao si da obilježavaš ono od čega nemaš nikakve koristi. I šeitanu prokletom nije teško da te sad navede da ti još govoriš protiv dina. Ako si došao na ibadet, toga kada iz svojih usta izlaze riječi one koje ne treba da izlaze iz usta mu'mina. I kaže, kako sam se duhovno napojio, a kad mu kažeš muslimani su uhapšeni tu i tu, kaže, bilo je vrijeme da oni to, kaže, zasluže, i kaže, vrijeme je neuzbiljno da Amerikanci kao preuzmu situaciju u svoje ruke. Vrijeme je, znači, da kjafir bude sudija i on ga podržava u tome, a zna da je kjafir. I on je došao kao ne na kakav ibadet i u tome on podržava, i to su dokazi zašto su novotarije u Islamu zabranjene. Evo samo lijepo piše, znači, od Aisha radijallahu anha, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao u dva rivajeta, znači, kaže: men ahtete fi emrina haza ma lejse minhu fehuva reddun. Onaj ko u islam hoće da unese nešto što nije od islama ili što nije naređeno muslimanima u drugom rivajetu, znači to mu se odbija. I kad on dođe, kad bi cijelu noć jedio i slavio onako kako ne treba da slavi i radi ono što nije propisano u dinu Allaha subhanahu wa ta'ala, taj je došao da se izigrava sa vjerom i tragovi toga njegovoga neibadeta ili nepridržavanja Allah, nego udaljavanja od islama, vidjeti se na njegovim riječima nakon toga, pa ćete vidjeti kakve sve riječi izgovaraju i kako će kazati neka oni prljavi Arapi, neka oni vide kako je kaže stanje. Mi se kaže naginjemo Japanu i mi naginjemo Kini, mi naginjemo Njemcima, to je kaže kultura, to je napredan narod, to je kaže narod pun tehnike i tehnologije. Ovi kaže muslimani, to je narod prljav, to je narod zaostao. Ovo braćo govore muslimani, ne govore kjake. Ovo govore čak i daje koji kažu mi se moramo ugledati na Japan i na Njemačku. Govore ljudi od znanja, kao kaže kad su Njemci i Japanci uzeli tehniku i prihvatili, kaže da uče, kaže Allah je uzdigo, ne uzdigo. Gdje li je našao dokaz da je Allah uzdigo kjafira ikad na zemlji? Al kjafir je ponižen i ostaće ponižen inša Allah do sudnjeg dana. Kjafir je Allahov neprijatelj i on je prljav i on je nečistoća u čitavom svom životu. A mu'min musliman je onaj koji slavi Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj koji se čisti svaki dan, onaj koji svoj imetak čisti, onaj koji svoje srce čisti, onaj koji svoje ibadet drži čisti. To su čisti ljudi, to su čistunci i to su priznali i kjafiri, a to muslimani svakako znaju. A dokaz nam je u Allahovoj knjizi, kad kaže kjafiri iz vremena još Luta alejhi selam, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, spomenje, kaže Estaizbillah, akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yataṭahharūn. Protjerajte ih, kaže, to su ljudi koji se stalno čiste. I danas su to oni svjesni toga, međutim ponovo naginju nekakvim tim evropskim, američkim i ostalim kulturama koje se bore protiv islama i muslimana. I vidimo da muslimani danas preživljavaju teške trenutke zbog zla kafira, baš od ove sorte. A molimo Allaha uzvišeno da ih kazni i da ih nikad više nema upadne da diraju Allahove robove iskreni. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je zaprijetio takvima i Allah će se inša Allah osvetiti i Allah će ostaviti din do sudnjeg dana, pa makar to bilo krivo kafirima. Allah je ponizio i Njemce, i Japance, i Amerikance, bez obzira koliko ljudi hvali njihovu tehniku i njihov napredak. Oni su poniženi i ostaće poniženi inša Allah do sudnjeg dana. Međutim, ovdje sam mislio i potrebno je da nekada ukažemo na stvari koje bi mogle utjecati da mu'min svoje srce očisti i ostane pripravan u ovim situacijama. I šta je od najvažnijih i najbitnijih stvari jeste sjećanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Od najbitnijih i najvažnijih stvari, braću, jeste zikr, to jeste sjećanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako i mi ovdje kad zapadnemo u tešku situaciju, i inače se ljudi više Allaha uzvišenog sjećaju kad im je teško nego kada im je lahko. Kad im je lahko, ljudi se malo opuste, pa kažu, evo kaže, malo trenutka da mi malo odahnemo, pa da se malo nauživamo. Međutim, kad je teško, svi se vraćaju Allahu uzvišenog, pa je bitno upoznati stvari kako to se čisti srce spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer nama je jedini izlaz od ove smutnje, nereda i od ovih režima i svega ovoga jeste da se sjetimo Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste da pribjegnemo Allahu uzvišenom od svih ovih problema i od nedaća, pa da od Allaha uzvišenog tražimo pomoći. U ovim ajetima koje smo učili na jaci i namazu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Estaizbillah, ja ejuhalladina amanu zkuru Allaha zikran kathira wa sebihuhu bukratan wa asila. Ovi koji vjerujete, spominjite Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo, jer zikr je, braćo, ibadet koji nije ograničen. U zikru je, u ibadeti jeste, čovjek može da bude 24 sata stalno spominjajući, slavajući Allaha subhanahu wa ta'ala. I spominjite Allaha uzvišenog i ujutru i naveći. koje su blagodati koje Allah uzvišeni obećao onima koji se njega uzvišenog sjećaju. Jer pogledajte, braćo, na kakav način se sjećaju muđahide na Allahovom putu. Jer ovdje je suština, voda zikrullahi ekber, zašto Allah uzvišeni spominje slavljenje Allaha subhanahu wa ta'ala veće. Jer veće je kad ti na bojnom polju kažeš Allahu ekber, veće je to nego što si ti došao na bojno polje. I Allah subhanahu wa ta'ala voli robove koji ovo hoće da kaže kafirima. Allahu ekber. I kad mu'min kaže Allah je najveći, kafiru to kida njegove džigerice od mrzosti prema islamu. I to njemu razdire njegovu unutricu. To je otrov za njegov organ i organizam. I ovdje smo to doživjeli u našoj zemlji. Kad bi se začuli istinski tekbiri, četnici i ustaše koji su bivali zarobljeni su javno priznavali, kaže to nama hoće da pokucaju obne od silne tegobe, hoće da nam prsa pokucaju od tegobe kad čujemo da vi govorite, kaže Allahu ekber. To je slavljenje Allaha subhanahu wa ta'ala. I kad kafiru kažeš Allahu ekber, i cilj džihada jeste, braćo, da se uzdigne Allahova riječ. Cilj džihada nije dodvoravanje, ulizgivanje, nadmetanje ili ratni plin. Cilj mora da bude da se uzdigne Allahova riječ, a ona je uzdignuta i bez nas, ali je nama cilj da slavimo Allaha subhanahu wa ta'ala zato što Allah uzvišeni voli da se slavi i zato što je dostojan i dolikujemo da bude hvaljen i slavljen. Pa su zato osobine mu'mina i najbolji muđahidi i sinovi danas na zemaljskoj kugli najviše vole da slavi Allaha subhanahu wa ta'ala i da ga dozivaju uzvišenog u trenucima zato što ne mogu, zato što je mu'min ovisan o Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato je Allah uzvišeni propisao, ovi koji vjerujete, spominjete Allaha mnogo i ujutro i navečer ga veličajte. Kakva je blagodat od tog veličanja, Allah subhanahu wa ta'ala je apsolutno pravedan i uvijek robu daje više nego što je zaslužio. Za jedan sevab Allah subhanahu wa ta'ala mu dadne desetorostruko i do 700 puta. Pa kaže uzvišeni je sred zbirla, huvaljadi usalli alaikum, vane laiketuhu. Kaže, on će vas Allah subhanahu wa ta'ala blagosiljati zbog vašeg zikra. Ima robu veće počasti da ga blagosilja Allah subhanahu wa ta'ala. Ako potpadne poto da ga Allah uzvišeni svojim blagoslovom nadahne i nadari blago njemu, to su najbolje počasti koje rob dobije na zemlji. وَالَّذِي يُسَلِّي عَلَيْكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala vas blagosilja, وَمَلَائِكَتُهُ i njegovi meleki. Zamisli da melek donosi salavat na mu'mina. Šta misliš te počasti da hodaš ti sićušni Allahov rob po zemlji, a da meleki na tebe salavat donosi? Zbog čega? Zato što ti sjećaš Allaha uzvišenog, zato što si prihvatio iskreno vjerovanje, zato što si svoje srce podredio imanu i zato što ti je želja da slaviš Allaha subhanahu wa ta'ala i znaš da je to svrha tvog dolaska na dunjalu, da Allahu uzvišenom robuješ i da ga se sjećaš. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala će vas blagosilat i njegovi meleki i on će vas subhanahu wa ta'ala izvesti iz tame na svjetlo. Sada kada muslimane okupiraju problemi i kada se ovi taguti i kafiri i ostale sorte svi oni koji ne vole Allahov din i koji ne vole šerijate Allaha azza wa jel, a zašto braća ne vole? Zato što se ne sjećaju Allaha uzvišenog, zato što se im draži i dunjaluk nego ahiret, zato što se im draži ovo dunjaličke strasti, zato što žive u pijanstvu, zato što lutaju u strastima, zato što prkosi Allahu subhanahu wa ta'ala svojim grijesima. I njemu kad spomenje šarijat, kada si mu srce išu po iznjedara, krivo mu i teško mu, zato što zna da bi on u šarijatu u najmanju ruku završio ili u čeli ili bi ostao bez glave ili bez ruke. Zato što se bori protiv šarijata Allaha subhanahu wa ta'ala i zato što ne voli da se sjeća Allaha. Ovi taguti hoće da ljudi na kijamu njima stoje, a ne Allahu azza wa jel. Hoće da u parlamentima se njihova imena spominjaju, a ne Allahovo ime. Hoće čak na uzbillahi ta'ala na minberima da se spominju njihova imena u predizbornim kampanjama. hoće da muslimana odvoji od čistog dina i da ga odvoji od sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala i da on roguje tagutu, da stoji pram taguta, da spominje taguta. I baš ovi arapski vladari koje je Allah subhanahu wa ta'ala sada vraćao ponizio, debelo se vidi u ovoj situaciji njihova tama. I vidjet ćete, neka se pratili snimke kako oni parlamentarci tamo arapski, pogotovo tamo u Libiji, u Siriji, u Egiptu i tako, kad uđe ona njihov nesretnik, svi neuzubillahi ta'ala skoče na noge. I to nije da ustanu i sjednu, nego po 3, 5 i po 10 minuta samo ga slave. Stoje na kijamu i slave ga neuzubillahi ta'ala. I spominjaju ga po raznim osobinama. Otvoreni tagut i neprijatelj islama. Kaže, šta ima kad mu spomenu poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Kaže, Arapi, mi smo ponosni jer je poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao od nas. Kaže, taj tagut, neuzubillah, pa šta je, kaže, on bolji od mene, ja sam Arap koji on. Ako on, kaže, dobio šarijat, imam ja knjigu, ja ću je napisati, kaže, to je isto. I učitao to, kaže, i lovo. I on njega slijedio kao Arapa i od mene, kaže, to je sve isto. Znači, to su neprijatelji islama i neprijatelji šarijata. On ne voli da čita Allahove ajete i njegovo se srce ne smiruje u tome, nego traži da se čita ono što on svojom prljavom rukom napisao i traži da ljudi roguju njemu i da njega spominju i da njegove zakone reklamiraju i slijede i poštuju i da se prave ustanove u kojima će se njegovi zakoni čitati. I zato je Allah subhanahu wa ta'ala dao priliku muslimanima da se odmaknu od tih taguta, dao im priliku da se pokaju i dao im priliku da se vrate i da slave Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako je on uzvišeni spomenuo se od zbirda, fadhkuruni yadhkurkum washkuruni wala takfurun. I mene, kaže, fadhkuruni, i vi se mene sjećajte i ja ću se vas sjetiti, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i činite mi zahvalu, a nemojte neblagodarni, nemojte da budete u kufru, nemojte da budete u širku, u munafikluku, nego slavite Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allah uzvišeni se spominje, ko se navodi u hadisima, Allah spomine one koji slave njega uzvišenog, ne da slave u sufijskim zikrovima, nego da se tumači Allahovi ajeti, da izučavaju Allahovu knjigu, da se slušaju hadisi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da se mu'mine okupljaju, da slave Allahovu uzvišeno ime onako kako je on uzvišen i propisao i kako je zadovoljan. I tada se srca mu'minska smiruju, a ne na način kako to ljudi opet na novotarski način rade i sakupljaju se u određenim kućama koji su oni nazvali po imenu bogobojaznosti. Međutim, u tim kućama, braća draga, isto tako, ovaj slavi taguta u parlamentu, a ovaj vamo slavi i uvažava šejha u toj teki. Na sličan način, stoji nad njim, ne smije se pomaknuti dok mu on ne dozvoli, ne smije hodat okrenuti leđa prema njemu i jedva čeka kad će doći pauza u tome zikru da mu potpali cigaru da se napuši do hana. Kakav je to zikr i kakva je to vjera? Kakav je to sunnet i čemu to vodi, braćo? Vodi smijavanje sa vjerom. Vodi onome sa kim nije zadovoljan Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Spomenuti zikrovi su oni koje je učio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A od najboljih zikrova, kako se navodi od Sa'ida al-Kahtanija u knjizi o Ihsanu muslim, zaštita svakog muslimana, pa su tamo lijepo sadržani ovi zikrovi koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio. Od najvrednijih zikrova je to da kažeš La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Imaš nagradu po hadisu kao da si oslobodio 10 robova i piše ti se 100 dobrih dijela i brišu se grijesi. Imaš te nagrade. Ko kaže subhanallah i ve bihamdihi, kaže Allah će mu oprostiti grijeha koliko kad bi imao koliko morske pjeni. Ovo su zikrovi koji su utemeljeni na hadisu Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A šta znači to? Kad kažeš la ilaha illa Allah, nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim Allah subhanahu wa ta'ala. Nisu taguti dostojni obožavanja, nisu ostala božanstva i sorte kjafira dostojni da se njima robuje. bez obzira kako to ljudi zvali. Danas ne uzubillah jedni čak govore ponovo iz redova muslimana. Kaže ne uzubillah je ta'ala, Allah je Bog na nebesima, Amerika je Bog na zemlji. Ovo izlazi iz riječi ljudi koji je džamije izašli. Niti on zna što je bio u džamiji, ni zna šta govori. A da ga upitaš za šehadet, jedino je tu iskren da on ne zna ni šta je to. I mnoge muslimane, provjerite to. Kada upitate šta je i znaš li učiti la ilaha illallah, vahdahu la šarike lehlehu mulku velehu alhamdulahu ala kulli šehin qadir. Javno kažu ne znamo. Nismo mi to, kaže, učili. Ne znaju o čemu se uopšte radi. A to je najbolja rečenica koja je ikada objavljena na zemlji. Da nema istinskog božanstva koje zaslužuje ibadet osim Allah subhanahu wa ta'ala. Lehul mulku, njemu pripada onaj vlast. Ne pripada vlast tagutima, vlast pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. I oni koji hoće da na zemlji budu postavljeni, to treba da budu oni koji sude po Allahovoj knjizi i po sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Takvi zaslužuju na dunjaluku da se poštuju i da se uvažavaju i da se slijedi. Svi ostali su prokleti koji pozivaju sebi i pozivaju onima šeitanom prokletom i pozivaju svemu što je suprotno od Allahovog zakona i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahu subhanahu wa ta'ala pripada vlast i svaki mu'min koji je ispravno izgovorio šehadet i nosi taj šehadet u svojim prstima mora da to pokaže u svojoj praksi. Ne može se danas provući pa da kaže ja znam da je Allah jedan i odjednom završi tamo gdje ne treba i šeta po 4-5 sahata za onom kutijom da srce očekajući kada će moj kandidat pobijediti. Pa rekao si da si musliman, pa jesam, kaže, ali nije ovo kada moramo tražiti manje zlo. Pa tamo izabere nekog SDP-ovca, nekog nesretnika koji jedva čeka priliku da dokrajeći islamu i muslimanima. Da se zatrije trag islamu i muslimanima, ni traga ne voli da čuje. I sarađuju sa onima ti isti kad ih izaberu kao muslimani, onda sarađuju sa svim ostalim sortama oni koji se bore protiv Allahovog dina i protiv Allahovog šarijata. Allahu vlast pripada i Allah je jedini zadovoljan da se na dunjaluku provodi šarijat. Ništa više, braćo. Lehul mulku wa lehul hamd. I Allahu subhanahu wa ta'ala pripada hamd. Allahu pripada zahvala. I rob na dunjaluku je došao da čini Allahu uzvišenom hamd. Da to bude kroz činjenje sežde, ruku'a, posta, davanja zakata, obavljanja hađa, vođenja džihada na Allahovom putu, da kroz to sve izražava zahvalu Allahu subhanahu wa ta'ala što ga je učinio od upućenih robova, da zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala što mu je dao priliku da spozna šta je din i šta je uputa i da slavi Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako mu dolikuje. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. I on je onaj koji sve može. Danas ljudi i to kažu, na'udhu billahi ta'ala kaže, Amerika je zadužena da intervenuje na čitavoj zemaljskoj kugli. Na'udhu billahi ta'ala kaže, oni su moćni, oni imaju flote, oni imaju ovo, međutim Allah uzvišeni je kafire ponizio i nije ih spomenuo nigdje u kontekstu pozitivnom, nego spominje da ne voli kafire, da Allah subhanahu wa ta'ala naziva kafire zulumčarima, da naziva stanovnicima džehennema, to su osobine njihove. I, a jedino je Allah onaj koji sve može. I to smo isto vidjeli na primjeru braće u Afganistanu, u Čečeniji, u Iraku, kad dođu sorte kafira i kaže mi ćemo se sada, kaže, obračunati sa talibanima. Šta kažu braća? وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Allah je onaj koji sve može. Ništa kafir nije u stanju postići, zato što i on mora da bude Allahov rob, htio to on priznati ili ne htio. I onda vidite kako i Allah subhanahu wa ta'ala ponižava i daje im da osjete patnju na ovom svijetu prije onoga svijeta. Allah je braću uzdigao, braću, nije uzdigao Allah Japance i Njemce i Kineze, niti Amerikance. Allah je uzdigao mu'mine i oni će ostati uzdignuti inšallah do sudnjeg dana. I opisao osobina onih koji vjeruju da je on uzvišeni taj koji njih blagosilja i njegovi meleki i da će i on izvesti iz ovih stana koje smo naveli na svjetlo i nur svoje uzvišene knjige, na svjetlo i nur sjećanja na njega uzvišenog. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. A Allah je prema mu'minima milostiv. Allah uzvišeni svoje milosti daje mu'minima da osjete šta je to tagut i da osjete šta je to nepridržavanje šarijata i da osjete ponekad šta znači okretanje od Allahove uzvišene knjige. Danas ćemo priznati jesu se muslimani u dobroj mjeri okrenuli od Allahove knjige, jesu pokušali da ne uzvišala demokratskim putem zamijenu šarijat, pa vidimo plodove i toga da Allah subhanahu wa ta'ala dadne kao iskušenje da nevjernici dođu i da pokažu šta je ta prljava demokracija i šta je sve ono suprotno što je od šarijata. Pa onda mu'mini dođu sebi i mole Allaha uzvišenog za oprost. A od osobina lijepi jeste da se mu'mini vrate pa da se sjeti Allaha uzvišenog, da ga spominju, da uče zikrove i da se onda sjete i da priznaju da su pogrešili u odlasku ili odvraćanju od Allaha uzvišenog. Nego da se vrate Allahu i da ga se sjećaju stalno. I ovo braćo, čak i kafiri ove osobine i veličinu zikra braće znaju. Kažu braća u Afganistanu, u vrijeme teškog džihada i borbe protiv čak i Rusa i danas protiv ove otpade Amerikanaca, kaže, vjerujte da su toliki broj džina angažovali direktno iz Vatikana i u ovoj našoj zemlji kada je bio džihad ovdje, braćo, veliki broj džina su angažovali direktno iz Vatikana da napadaju mu'mine. Znate šta je očuvalo mu'mine u tim momentima? Sjećanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer kad se neprijatelj okupi, bio on ljudski ili džinski, spominjanje Allaha uzvišenog tebe štiti od njih. Jer je zikr sjećanja na Allaha oklop za mu'mina i tako kafir i džin nije u stanju da dođe kroz taj oklop, zato što on iz neposredne blizine čim se ugleda vidi da si ti zaštićen. I kaže, kad se vrati desilo zbog nekog umora ili nečega, da samo malo zaborave ili propuste zikr, odmah bi, kaže, bili napadnuti od strane džina. Toliki je njihov broj bio i ovdje u Bosni na bojnom polju čak desavalo se momaka čvrsti boraca, jaki, ti malo popusti ili zaboravi zikr, kaže, eno mu nešto bilo. Kad tamo vidiš, Allah najbolje zna, će odmah došli džin. Šta je, kaže, našli mu slabu kartu, samo malo propusti. Znači, to je veliki broj džina bio koji su gledali najmanji propust mu'minu da nađu da ga odmah napadne. Zašto? Zato što znači samo ako malo ispusti zikr. I ova današnja braća koji kažu sada, vi, kaže, pretjerujete u vjeri, ja ne znam, kaže, šta je vama, šta vi, kaže, hoćete, vidjet ćete u dobroj vjeri da su popustili u zikru. Slabo se sjećaju Allaha uzvišenog i njegovo srce pomalo počinje da gubi vi. A znate, braće, šta je zikr za srce? Isto ono što je svjetlo za vi. Allah subhanahu wa ta'ala, kad dazne svjetlo, ti vidiš. Ako ti uzme to, čovjek ima oči, ali ponovo ne vidi. Ali kad Allah dadne svjetlo i ovo što mi gledamo, to je svjetlo koje je Allah uzvišen je nama dao kroz vidi, mi vidimo ispred sebe. I to vidimo jasno i čisto. Isto tako, kada se rob sjeća Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovo srce vidi. E ovo se zove basira, znači to je srčani vid. I ti vidiš istinu istinom, a vidiš zabludu zabludom. A to je od Allaha uzvišenog dar onome koji ga se sjeća. I kada ljudi izgube ovaj osjećaj, pa počine da slabi ili nema zikra nikako, njegovo srce izgubi vid. I on odjednom ne vidi. Šta mu je ostalo, kaže, ja sam musliman. I kako to ti sad, kada je toliko pretjeruješ, ja ne znam, kaže, šta ti je, to kada za mene nije ništa. Pa zato što ne vidi živ bio, koliki je tvoj zikr i sjećanje na Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko ti tražiš da se sjećaš Allaha uzvišenog i da vidiš ti tim svojim srčanim vidom šta je hakka, a da vidiš šta je batil. I dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, tahijetuhum jevma jelqavnahu salam. Znači, poštovanje mu'minima kad dođu pred Allaha subhanahu wa ta'ala na dan kada sretnu Allaha uzvišenog, njima njihovo poštovanje od Allaha uzvišenog prema njima biće selam. Znači, biće spas. Kome? Samo onima koji vjeruju i koji se na Allaha oslanjaju, koji se Allaha sjećaju i koji se bore da se Allahova riječ uzdigni. Na kakav način da to rade? Na način kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Ne na način uvođenja na novotarske sisteme i na ono čime Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan i ono što se ne nalazi u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dalje Allah uzvišeni u ovim ajetima kaže: "Estaezbillah, ja ejuhan nabiju, inna arsalnake shahidan wa mubashiran wa nadira wa da'ijan ila Allahi bi iznihi wa sirađan munira." O vjerovjesniće, mi smo tebe poslali da budeš ljudima svjedok i da budeš onaj koji donosi radosne vijesti i da budeš od onih koji, da budeš onaj koji opominje i da budeš daja na Allahovom putu, da pozivaš Allahu subhanahu wa ta'ala. U ovim današnjim braća situacijama, kada vidimo da je se narod izopatio i izokrenuo, kada vidimo da se ljudi odali grijesima javno, kada vidimo da više ljudi ne mare uopšte za islam, nego vidjet ćete ljude koji kažu mi se vezujemo za tradiciju i ovi naši mevludi su, kaže, tradicionalni. A kada pogledaš njihov izgled, umjesto da se nekada raduješ kada vidiš neku nanu ili nekog dedu onako kako treba da ga vidiš u ruhu islama, vidjet ćeš tamo neke nane isto strašila koje ne liče ni na što, da vidiš neno 70 godina koja nosi punđu i frizuru na glavi, da vidiš nekog dedu izbrijanog, ni na što ne liči, da vidiš ljude koji se pozivaju na tradiciju, ništa na njima neće primijetiti osim džahilijeta, osim onoga što nema utemeljenja u islamu. I onda ljudi kažu mi se vraćamo na ove tradicije. Tradicije naše su, braćo, vezane za sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ni na što se mi više nemamo vraćat. I naš ponos i dika jeste da slijedimo onoga koga je Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti nama poslao. Da ga slijedimo i da hodimo tom stazom. Jedino i još jedna stvar jeste zadaća nama da prokrećimo put ovome narodu da ugleda svjetlo islama. Jer ovaj narod, braće, se nalazi u tamama ovih širkijata, nalazi se u tamama bid'ata, nalazi se u raznim zabludama. I naš je zadatak da prokrećemo i oslobodimo put na kome je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I da to svojim primjerom pokažemo, a nećemo moći pokazati ako mi ne budemo dostojanstveno stajali na tom putu. I nećemo moći ako se ne bude vidio trag zikrova, sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala i ibadeta. Spominjali smo prošli puta, Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o Allahu i mevlijama, ela inna eulija Allahi la haufun alejhim wa lahum jahzanun. Zaista Allahovi štićenici ne treba ničega da se boje i ne treba ni za čim da tuguju. Pa pitaju Allahu poslaniće, ko su to Allahove mevlije? Pa kaže Ibn Abbas radijallahu anhu, prenosi hadis, pa kaže to su ljudi koji kada ga vidiš podsjetite na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ove osobine ne mogu dobiti oni koji se ne sjećaju Allaha uzvišenog. Jer znači da bi ti bio od onih čiji je jezik vlažan u spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala, moraš dobiti od Allaha uzvišenog dozvolu da tvoje srce postane živo, da bi ti Allah ulio u njega od nura i od svjetla svoga i da bi ti dao da se tragovi te upute i toga zikra vide na tvome licu, pa kad te ljudi vide na ulici da kažu to su, kaže, ti ljudi. I ovo su ljudi potvrdili isto i mi potvrđujemo isto tako. Kad su na ovim prostorima dolazila ova braća Arapi, sama njihova pojava i gledanje u te ljude, mi smo kazali to su istinski mu'mini. Zato da se svjetlo i trag imana vidio na njihovim licima. I kaže jedan isto tako kad je slušao jednog Arapa, kaže pogledajte kako ljudi to, onaj, kako bi rekao, prate ugram. Kaže kad sam jednog Arapa vidio i slušao kako govori i vidio ljepotu njegovog lica i slušao ljepotu njegovog govora, zamislio sam u sebi pa kako li je tek izgledao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kroz tog jednog Allahovog roba i čovjeka, on je to odmah sebi povezao do poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da se prisjeti te ljepote, jezgrovitog govora, srećnog govora, gramatičkog govora, govora koji poziva Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato Allah uzvišeni kaže, ovo je vada'ijan ila Allahi, bi iznihi, da bude zda'ija, da pozivaću Allahov din sa njegovom dozvolom kao svjetiljka koja sija. To su osobine, braćo, i danas oni koji pozivaju Allah subhanahu wa ta'ala iskreno i oni koji žele da žive po sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ne obraćaju ti pažnju šta će ostali ljudi kazati. Ne obraćaju ti pažnju da se to njima svidjeti ili neće. Onaj koji osjeća da je njegovo srce živo i koji voli da živi u zikru, sjećanju Allaha uzvišenog, on ne haje za ove ostali, nego hoće samo da im oslobodi put, ne bi li oni izašli na taj put da idu u stazama kojima idu sretni. A staze kojima idu sretni su oni koji Allaha subhanahu wa ta'ala spominju i veličaju. Oni čija su srca puna kada se Allah uzvišeni spomeni. Allah uzvišeni u drugom ajetu kaže strazbillah, i to smo spominjali, innamal mu'minun alladina iza zikirallahu vajilat kulubuhu. Zaista su mu'mini oni koji kada se Allah uzvišeni spomeni, njihova srca zatreperi, njihova srca osjeti strahopoštovanje. Kafir u tome vidi nešto drugo, on osjeti strah, braćo, i osjetili su strah u vrijeme ispravnih halifa radijallahu anhum, i vidjeli se da su dolazili i letili kako mi kažemo da plate džiziju. Bili su udaljeni mjesec dana hoda od islamske države, ali je polovio noge trčeći da kaže, evo džizija, za nas ne dirajte. Zašto? Zato što osjeća strah. Od čega? Osjeća je njega prži nur imana. Njega prži isto kad šehijska krv padne na zemlji. To je otrov za kjafira. I to njegovo srce osjeća jaku tegobu. Osjeća težak strah. A mu'mini se osjećaju radosni i sretni. Pa su kjafiri u vrijeme ispravnih predvodnika se utrkivali da plate džiziju i da slušaju naredbe islamskog vladara, što god da kaže, on će biti oborene glave. Međutim, danas je situacija drugačija i moramo priznati da se ljudi više udaljili od Allahovog dina i nemaju onoga svjetla kakvog su imale te prve generacije. Međutim, Allah uzvišeni je svoje milosti dao da se pojavile generacije ljudi koje žele da na temeljima časnog dina i na sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ožive vjeru i na ovim i na drugim prostorima i da se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala istinski i da njega uzvišenog slave i veličaju i da budu svjetiljke koje sijaju ostalima, da bi vidjeli tragove upute i da bi vidjeli tragove imana i da krenu tim putem da slave Allaha slavljenog i uzvišenog. A on je slavljen i uzvišen i bez nas, ali je nama dao priliku uzvišeni da u svome životu njega uzvišenog slavimo. A dao isto tako priliku kjafirima da zarade džehennem zato što su odustali od onoga ako nas naša je poziva Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, još bi se moglo govoriti vezano za ove stvari, međutim, bitno je da ono što kažemo od prilike se ureže u naša srca i da to oživimo u svojoj praksi, da ne bude od prilike teško za slušanje, pa da se ne oduži i na kraju poteško se sjetiti u stvari o čemu se govorilo. Znači, govorili smo, naše su teme sve vezane za islam, pa je ponekad poteško i ovim, ako se desi nekad, a među muslimane se ponekad, vidi, čuli smo to pri kradu i oni koji baš nisu zagrijani da slušaju ono što treba, ali uglavnom su tema vezane za islam i vezane za Allaha subhanahu wa ta'ala i vezane za sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I bitno je da te teme oživimo u našim srcima, ne bi da Allah subhanahu wa ta'ala nam se smilovao i dao nam ono što je najbolje za nas. I da ne obraćamo pažnju, braće, na ono što govore kjafiri, da ne obraćamo pažnju na ono što govore oni koji ne vole šerijata, nego da dostojanstveno stojimo na Allahovom putu, da budemo od onih čiji su jezici vlažni osjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala, da budemo od onih koji, inša Allah, čekaju priliku da i oni džihadom uzdignu Allahovu riječ i da budu od onih koji će, inša Allah, biti istukane sablje protiv kjafira. A moramo se u toj prilici sjećati Allaha uzvišenog i od njega uzvišenog tražiti pomoći, Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islamu muđahide u čitavom svijetu. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da sjedini njihove sapove. Molimo ga uzvišenog da ih obskrbi u ovim zimskim danima. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala posebno da pomogne muslimane i braću muđahide u Čečeniji. U ovim teškim zimama da im Allah dostavi obskrb odakle se i ne nadaju. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islamu muslimane u svim mjestima gdje se bore da se Allahova riječ uzdigni. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da i nas pomogne u ovoj zemlji, da nas sačuva teške iskušenja, zve sudbene i teške nesreće. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da svrgne ove nepravednike, a da nas učini borcima za din i borcima za uspostavljanje njegovog uzvišenog šarijata i u ovoj zemlji i na svakom drugom mjestu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da osvijeti naša srca nurom imana, da naša srca podrijedi sjećanju na njega uzvišenog. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam svoji blagodati neizmjerni dadne ono što je najbolje za nas. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje našim bolestnim i da izliječi. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da smiluje našim umrlim, da njihove kabrove obaspe svojom milosti i osvijetli nurom. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša polaganje računa. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari svaki hajr, da nam sačuva svaku zla. Amin. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه www.paltav.com soba put vjer soba put vjer zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu, kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltav.com. Soba put, vjer, soba put, vjer. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika, Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernika.